ne da nso yɛ mbodu ntɛm na maaberɛ papa sɛ mebaeɛ na ɔdɛ mehwɛ adziban bi medzi yi na adze ma didi wɔ mankɛse m nti na maayɛ maadwene dɛ sɛ ɛnɛ mesɔre a na metum anka mesɔre ntɛm a motum anda fam na maaforɔ anda fam baasɛ.